أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. دي باب کې د انعامات الهیه او تذکره او بنی اسرائیلو دا مخکې د درې انعامات او تذکره وشوه. د ځنه سلورم انعام ذکر کوي پاغي او کله چې دا انعامات ذکر کی دا اته انعامات دي خاص نو دا غي نرسته بیا قبایح ذکر کوي د دې. وإذ آتینا موسی الکتاب او کله چې ورکړم موسی علی السلام ته کتاب والفرقان او معجزه لعلکم تهتدون دې دا پارا چې تاسو لار ومومئ. کتاب مراد تی تورات تی. فرقان مراد تی معجزی دی. یادی تاعت خو صفت علی صفت وی. موسیٰ علیہ السلام لم کتاب ورکلو تورات. او دا کتاب همو خو فرقان همو. فرقان مانا ډیر فرق را وستون کے پمین دا حق او دا باطل کے. دکا فرقان سی غد مبالغی دا. دا پا فارق کے مبالغ دا. او دا لفظ قرآن کریم کے وزل ذکر دے. مانا خود جدا کون کې او خفرق راوستن کې او دا الله هر کتاب دا سه ده چه اغا خفرق راولی و خود جدا کئی حق و باطل خواه. بیا کلا فرقان تورات تویلی دی لکه دی مقام کې یو توجیب بنا بل توجیبان دی موجزاتو توی که نا دارنگی سور انبیاء کے براشی اتصال ویخ کی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ نمورات دی تورات دی زیم کلے قرآن کریم تویلی دی لکه سورۃ الفرقان کې د لومبي آیات نو هی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا. نو دریم کله فتح او نصرت تویل دي لکه سورۃ انفال کې او کم درش کې وراشي یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. و ایمان والا کدا الله نو مېره کوله الله بدل فرقان در کی. فرقان څه شی دی؟ امداد بدر سره کی فتح بدر کی کنه نصرا و فتحا. دا فرا قول الله مالوسیم تفسیر روح المانی کی نقل کړه. دارنګه سورہ انفال کی او سلوی خیات کی چوما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان او سلورم معجزات او تیویل دی لکه دل تدیم تفسیر کنه ماوی دی مقام کې دو تفسیر دی او پینزم مخکنو کتابونو تیویل دی آسمانی کتابونو ته چغد الله د طرف نه نازل شي ولکه سوره ال عمران سلورم آیات کې وراشي وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. الله تورات نازل کړل دی انجیل نازل کړل دی مخکې د قران کریم نه د خلقو لپاره هدایت اور علی ګلی دی نور عثماني کتابونه نو فرقان ټول عثماني کتابونه دی ویخه دی پینزو معنی سره قران کریم کې راغلی دی او دلته دواړه معنی کې دي شي د فرقان نه مراد تورات هم کې دي شي اته صفات له صفات شو یو صفات خدای چې کتاب دی ولې مجموعه وکنه موسی علی السلام له یو ځای ورکړل شو او دویم صفات دار چې فرقان دی خو فرق راولي په من حق او د باطل کې او دویم تفسیر داو چې معجزو ته وي لعلکم تهتدون دې د پارا چې تاسو هدایت مومه دا اشاره د مقصد د تورات ته چې تورات دا مقصد وکنه لکه دا هر آسمانی کتاب دا مقصدی چې خلق داغه په ذریعہ او داغه په واسطه پاغه عمل کولو داغه پاغیره ساتلو باندې هدایت ته مومی کنه. لکه څنګه چې براشی سوره مائده سلور سلویخ کې انا انزلنا التوراۃ فیها هدى و نور یا سوره بنی اسرائیل دې آیات کې براشی واتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ورکړم موسی علیہ السلام ته کتاب او هغه ګرځول او مونږه پوره هدایت د پاره د بنی اسرائیلو په دې مسله چې مونږ یې به زمانہ بل کارساز د هدایت مسله وکنه چې د الله نه سوا بل کارساز نشته بل وکیل او ذمہ وار نشته لعلکم تهتدون. واذ قال موسی لقومه دا بل انعام ذکر کوي کنه او دا اصل کې دې ته وی نعمت د تخفیف الله ثانی راوسته پدی حالانکه جرم لوی کړه او داغه سزا غټه او خو الله تعالی معاف کړه. فایز قال موسی لقومه کله چې ویل موسی علی السلام فل قوم ته یا قوم ای قوم زما قوم ته کې قران کریم کې ډیر راځي دا جمع نه دي دا اسم جمع وي ښا اسم جمع دی ته وی چې داغه د پاره مفرد داغه د لفظ نه نه کوم مفرد ولای کنه ناغه ته بیا جمع وی دا فرق دی بګي اسم جمع په معنا د جمع ګن افراد چې راجم شي داغه نه قوم جوړ شي او قوم یا په دې لحاظ جوړیږي چې او مذهب ته منسوب دی یا په دې لحاظ جوړیږي چې او د دنیا مشر ته منسوب دی ناغه لحاظ سره یو قوم جوړ شو د نسب په لحاظ هم جوړیږي قوم کله چې موسی علی السلام په قوم ته وي بنی اسرائیل ته یا قومي ای زما قومه انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کړل انفسکم په خپل ځانونو تاسو په ځانونو ظلم کړل ځان لم ضرر ور کړل ازررتم انفسکم باتخاذکم العجلا په سبب د نیول تاسو خل را په خدای دې بیته به سببي وي او اتخاذ لفظ دو مفعول غواړي على اجل مفعول اول دی مفعول ثانی به کلام کې راوباسي ټول مفسرین راوباسي په سبب د نیولو تاسو خل را په اولوهیت او په خدای توبو چې تاسو د سینا الٰه جو کړو داغه بندګی کولا موسی علی السلام چې اخوالانو دی خو پیر پیدا شنا کار کنه رسته بو اخره شی تفصیلی هغه خلق په شرک اخته کړل نو دا تذکره وته چې دا ظلم هم نه کړی چې شرک اخته شوی نو فتوبو الی بارکم توبه او باسه خپل پیدا که انکی تا موسی علیہ السلام ترغیب وته ورغی چې ګوره ظلم کوم کړل دي ځکه دا شرک د پاسه بل ظلم په دنیا کې نشته ان شرک له ظلم عظیم را به شي سورې لقمان کې نو مرتد شي وګنه سړی چې شرک کې کفر وکړي نو مرتد نشي نو مرتد ته دا دعوت ورکول شي چې دین طرف تراشه داغه مطالبه د دین کول شي کنه وخت ول ورکول شي مهلت ول ورکوي به دین تراشه کرانل کار بده خرابی توبو الی بارکم د دین دا پته لګی د مرتد توبه قبول ده دا نه چې وسړی دی کلمه د کفر یو وي او رستو بیا غ چغي وي چې وای زه غلط شېما بیا به داسې نه کوم ته بیا هم نه مافکې نه هغه چې توبه وباسله نو بس معاف شه دا وګوره شرک کړه دی او هغه تم دعوت ورکړي چې توبه وباسه او غیو باسه چې وباسه الله معاف کړه یا یو سړی دی هغه کلمه د شرک او د کفر وي او بیا کسان په زور راولي چې داسې کلمه ویلې ده او هغه دا غین انکار وکړي چې مانه ده ویلې نو بیا هم دې وجلې نشي ښه او کسان په قائم شو گواهان چې ده ویلې ده هغه وی به ایمان نه ده ویلې چې نه ده ویلې مانه څه د دې نه انکار کوم کنه نو پته ولګي چې هغه انکار کین بیا به مخه ته سنوې دا نه چې ته بیا غرا ګیره قران کریم وی موسی علی السلام هغه ته وی توبو خو توبه واستاسو څنګه یې فقتلوا انفسکم وجنه زانو نخبل دغه څلور تفسیر دي یو تفسیر راځي چې توبو دي ته وی چې په جبه توبه وباسه چې الله بیا به داسې نکو زمونږ توبه مونږ ته دا ګناه معاف کا او فقتلو دي ته متمن د توبه وی توبه به مال پوره شي چې تاسو داسې وکړئ لکه زمونږ امت کې قصاص دی یو سره بلو وجنی نو بیا باغا وجل کیږي کنه او توبه به مو باسي چې بیا به داسې نکوما او به وجلیم شي دغه شان دی امت کې یا رجم دی مثلا په حد کې سره د توبې نه پزړو په جبا دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلو ک یو سړی په هغه باندې حد قائم شو مثلا زنا یې کړی دا پر رجم شو یې بل تن وجل دی دی وجل شو د آخرت سزا معاف کیږي وینم معاف کیږي تر څو چې توبه نه وباسلې د آخرت سزا د هغه تعلق د توبې سره دی د آخرت دنیا د پاره ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا حدود نه دی دا زواجر دي زواجر معنی خلق معنی کوي د ګناه نه بندون کی دي او نور ائمه وایي چې نه دا کفاراتوم دي د سره د آخرت سزا معاف کیږي د دې نه دا پته لګي چې دا قتل دی مقام کې متمم د توبې د پاره یادویم تفسیرو چې فقتلو تفسیر دی د توبې کنه تاسو توبه بسنګي اضافه د تفسیر کا نو وجنه خپل ځانونه چې ځانم اوجو دا ځان وجل دا عین توبه ده د بنی اسرائیل لپاره او مراد یې سید ځان وجلونه مانه ځان اوس پاره وجلو ده قاضی ته ځان اوس پاره چې ما دی ما وجنه دي ته وی خط تسلیم خپل ځانونو وجلو ده ځان وجل خودکشي ده کنه هغه نه یادې ځان اغي ته اوس پاره نه غي ومو وجنی کنه فقتلو ان بزب درم دا چې نه دی فقتلو کی خطاب غیر مجرمینو ته دی بنی اسرائیل کې دوه قسمه خلقو ډیر پکې هغه چې غي شرک او خص پکې داسې مو کنه چې غي کلکو په توحیدی خو شرک نه کړی د موسی علی السلام خاص ملګری دی نو دا غی ته خطاب دی چې تاسو را پاسه او دا چا چې جرم کړی دی نو دی وجنه نو خطاب غیر مجرمینو ته دی او وجل د مجرمانو دی فقتلوا انفسکم نو وجنه دا هم جنس بل انفس په معنا د همجنس د مخکې مرته د نفس معنی کړی دی ایک یو معنا دام ده که نه او سلورم دا چې نه مجرمینو ته خطاب دی لیکن مراد د اوکتلونه دا چې کورنۍ کې یو بل وجنې تاسو په یو بل گزارونو کې یو مجرم دی ببل گزارو کې یو بل دی ببل باندې وکړي یو بل به وجنې که نه فقتلوا انفسکم نه مراد دا دی دا سلور واړه معنی دلته کېدي شي ښه ذلکم خیر لکم دا غوره ده ستاسو د پاره عند بارئکم په نیز د پیدا کوونکي ستاسو دا الله دربار کې دا غوره عمل دی چې تا توبه وباسله ولې د آخرت سزا راته معاف شوه د دنیا دا سزا څه ده نه او هغه نه ختمېدونکي ژوند دې ښه شو ذلکم خیر لکم دا غوره دی نو فتاب علیکم نو توبه یې قبول کړه ستاسو ولې تبتم وقتلتم انفسکم فتاب علیکم کلام کې دلته دماغ دې کنه تاسو توبه وېستا او یو بل مو وجل یا غیر مجرمان ناپاس د مجرمان یو وجل یا مجرمان ځان قتل ته اوس بار ټول ایمان دلته راواله نو الله هم تاسو توبه قبول کړه تاب علیکم لیکن دې کې بهتره خبره دا و چې دلته تاب په معنا د خفف دې زمه معنا کوم دلته دا بهتر و فتاب علیکم معنا څه اسانی را اوس پتا سو معنا سو کسان پکې وجل شو نور ته خبره معاف کړه توبه په معنا را تخفیف په قران کریم کې راغلی دی ډیر لکه سوره نساء 92 نمبر آیت کې براشي فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله د چا چې د کفاره سمې نه ناغد دو میاشتې په در په روجي ونيسي دا د الله له طرف نه ساني دا دا ساني دا توبه من الله تخفيفا من الله همدغه شان سوره توبه یو سل ولس کې په دې معنا راشي نو دلته هم دا معنا ده بنی اسرائیلو کیسې جوړې کړې کتابونو کې شته دا نقل کړې دي اسرائیلیاتو کې چې او یا زره کسان په یو ورځ وژلې شو او یا زره دا مبالغې غیولې کولې دا غیدې د پاره کولې چې خپل برکت خلکو ته ښکاره کړي چې مونږ په دې لږ وخت کې دوره سیوا شو چې او یا زره کسان دا نه وژلې شو بیا هم یو لوی ډله وکړه خدای يهودي اسرائیلي روایت کې غلې اعتبار نشته هیڅ سند نشته صحیح خبرم دا دا چې دلته تاب په معنا د خففه کې ښه فتاب علیکم ثانی را اوسه که څلک کسان وجلشی وي او نور ته الله معاف کړي دا تاسو قصد وکړو چې قصد مو کو نو الله تاسو معافي فتاب علیکم او دې کې چا ویلی مو دا چې دې قصد وکړو د دې چې یو بل وجنو نو الله په ثانی را اوسه چې اوس می معاف کړي ولی الله هوته ګوري کنه او دې دړه نه په خپل خبره پیمانه شو په شرک باندې په کفر باندې الله وته معاف کړي فتاب علیکم دا لوی نام نه دی انه هو التواب الرحيم یقینا غ خاص هغه توبه قبل اونګه مهربان نه الله توبه قبل ای کنه کيو سړي شرک او کفر شوه دي مرتد شوه دي خو په اخلاص توبه با صلی الله معاف کوي بیا په قحاد هغه کسانو چې کوم مرتد شي کلمه د کفر وای نو باب د ردت کې دغه احکام ذکر کوي کنه هلته د مجتهدینو اختلاف د مسائل او غم ذکر کوي چې مهلت ولا ورقول واجب دي او که صرف مستحب دي یو سړي کلمه د کفر وای و الله توبه قبل اون کی مهربان دی چې کله توبه وباسي الله معاف کوي ښه او اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا دې مقام نه بل انعام دی چې وګوره تاسو بے ادبی او ګستاخی وکړه او الله پتا سو مرګ عمر اوست خو بیا پیغمبر دعا وکړه نو الله پتا سو دا انعام وګ چې بے ژوند دی دا غي ذکر کوي ښه او تفصیل به سورة اعراف کې راشي یو سل 55 آیت کې لته چې موسی علیه الصلاه والسلام اغي تویل او اغه قوم ته چې و ظالمانو تاسو دا نه منئ ما سره نیک خلق لار شي کسان مشران او یا کسان ځان سره کړو او دې د پاره چې اغي ته پته ولګي چې الله ما سره خبرې کوي نو کله چې اغي د الله خبرې اورې دي ناغي وي ویره مونږ به له اومنو چې مونږ یو وینو نه په هغه ځای کې په هغه باندې جلا کراغې واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا چونکل او غرکل موسی علیه السلام او یاد تنه نارینا د پاره د میقات زمونږ د وخت مقرر زمونږه اول دراغلل خبرې اورې د موسی علیه السلام او د الله منځ کې چې کومې خبرې کې دي ناغي به د بیو کړل کدل ته چې ذکر دي نو په دې کې به جلا کراغې فلما اخذتهم الرجفه کله چې اونی ول اغیل رجلق او زلزلی قال موسی علیہ السلام او رب ای رب زما لو شئت اهلکتهم من قبل و ای کتا غختین و هلاک کړی و دی مخ کې د دین او زوم اتوه لکونا بما فعل السفهاء منا آیا ته هلاکه پاغه کار چې کړه دې سه به وقف زمونږه موسی علی السلام دغه مقام کې دغه سوال کړو دې ځکه کې دا واقع جمالن ذکر کی ویز قلتم کله چې تاسو وې تاسو یې مانه تاسو مشرانو وې دا او یا ته دېغه مشرانو کنه چې یا موسی و موسی لن نؤمن لک چری مون باور نکو پتا ولې د ایمان په سیله کې چې لام راشي نو ایمان لغوي مراد ایمان شرعي نه مراد په معنا دا وسوق او د باور کولی پتا باور نکو حتا نر الله جهرتا او که ته وایې چې د ایمان نه مراد ایمان شرعي دی د ایمان تفصیل مره د مخ کې کړو بدل تبیا دا لام لام اجلی دی لن نؤمن لاجلک لاجل قولک ایمان نر ولو مون استاد وینا د وجی حتا نر الله جهرتا تر دې چې وینو الله په ډاګه مخامخ وي جهرتن من عیانن نفاخذتكم الصاعقه اني ولتاس لرتندر وانتم تنظرون تاس ورت قتل چې تندر را روان دي ور را روان دي انتم تنظرون الى الصاعقه مدارک وي نصفي يا وانتم تنظرون تاس یو بل تقتل خازن او مظهري وي یو بل تم قتل چې دا حال در باندې راغی دلته ظاهر کې نری غون ته شوبدا چې دې مقام کې خو الله وی صاعقه پراله او سوره اعراف دغلت چې اوس کوم آیات کریمه ما او یو سل 55 کې نال ته وی فلم ما اخذتهم الرجفه زلزله پراله رجفه جړکته وی نو سوال دا و چې تندر راغله دی اور راغله د اسمان نو کنه زلزله راغله دا نو دا یو جواب دا و چې دواله راغله دي بدلته یو عذاب ذکر کولته بل ذکر کو اوم د برنه تندر راغی اوم د کته نظم کو خو دی دا او دویم جواب دا و چراغله ری تندر خداغه غلظ د وجنه د دې زړونه فیل شوکارې پرې خودو نو د رجفینه مراد رجفۃ القلوب دې له اوجړه کې د پسینه کې زړه باندې استراب راغې اج زړه اوجړه کې نو والو نه تاس نشو مړ شو په زبان موسی علی السلام دعا وکړه چې دعا وکړه غال ته ذکر د کنا لو شیتا اهلکتهم من قبل ویاته لکنا بما فعل السفهاء ومن ان هي الا فتنتک نو الله ژوندی کړو سوم باسناکم بیا ما ژوندی کړې تاسو ممبا د موت کوم رستو د مرګ تاسو نه مخکې مېر دل موت معنی کړې ودا کم موت دی دې ته موت عقابی وي دا د عذاب مرګ دی او دې صورت کې بنورم دا سره راشي د مرګونو تذکره چې پای کې کلا مرګ راغله دی او داګه نورستو الله سره را ژوندې کړې دی وګوره عزیر علیه السلام راجوندې وګوره ابراهیم علیه السلام سلور مارغان وجلیو او داغه نرستو غوخی او بل سره یوځه کې بیا الله ژوندې کړو دا د دې اشاره وا لکه څنګه چې پدې قادرم کنه چې انسان ژوندې کول شم وجود ول ور کول شم پدېم قادرم چې مړ کم نه چې مړ کم بیا ژوندې کول شم دنیا کې نو دنیا کې زکه ژوندې کړو چې ما تا ته یو نه خو هي خدا مرګ د نیټې نه دی کدا د نیټې مرګ وي اعتراض مکو لکه بعضې کسانی خو بس دی ګوري اعتراض به کوي چې دی مړه شو نو بیا څنګه ژوندې شو نیټه نه پوره دا هغه مرګ نه دی دا موت عقابي دی دا موت اجلی نه دی د دې وجه نه قطاده رحمه الله دا هغه قول مظهري دا نقل کړو دې مقام کې ودارنګ نور مفسرینو چې احیاهم لیستوفوا بقیه اجالهم وارزاقهم ولو ماتوا باجالهم لم يبعثوا الى يوم القيامه الله دی را ژوندۍ کړو دې د پاره چې هغه باقی نیټه چې دې کې مې پاتې رغه پوره کی او کوم رسکونه چې دنیا کې پاتې رغه پوره کی او کدی په نیټه مړې ندی بیا نور اوچت شي او بیا قیامت کې راوچتې دل لم یبعثوا الی یوم القیامه دا عقابی موت دی الله را ولی ثم باسناکم من بعد موتکم بیا ژوندۍ کړې مان تاسو پس د مرګ نه سدی کې دا خبره وا او ځان له تفصیلی چیرې یو سړی دی او هغه مرګ ولید د دنیا نه خلال روح دی وته کنه دا غ میدان اولی د کوم میدان دی د برزخ او دی بیا الله ژوندۍ کی دنیا تراشین اوس مکلف دی وکنا ماوردی اقوال لا نقل کړیو سو کوئی دی مکلف نه دی اوس دغه تکلیف ختم شو تر دغه ټیمه پورې وو تر کومه ټیمه پورې چې د مرګ نه ولیدلې اجه کله د مرګ نه رسته ژوندۍ شه تکلیف ختم شوه دی لیکن دا خبره صحیح نه ده بهتره خبره دادا چې تکلیف نه دی ختم دی اوس مکلف دی لکه څنګه چې مخکې مکلف په اعمالو باندې کنا اوس مکلف دی دا د قول راجح دی لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو احسان ومنه د شکر تفسیر مې د مخ کې کړو نو بل نعمت وګوره وزللنا علیکم الغمامه او سورې کړو مونږ پتا سو نره وریزا نره وریزه سورې مې در باندې راوستو دا وریز نه چې دا غینه باران وریږي داغه وریز چې دی په میدان کې او هغه میدان کې نور ډیر تیزونه الله تنظیم کو سپین نه وریز راوستا دې د پاره چې موسم خوشي او دې د ډیره ګرمین محسوسیږي دا غما مې دې وجن راوستین وریز نه ر دا د الله تر طرف نه تنظیم ښه او انزلنا علیکم المننا وګوره دا ستوګن تنظیم خوشې را سړې په داسې ځای کې او په داسې میدان کې خوشاله چې کله نورم تیز نه دی نو زه وخت پکې تیریږي لیکن اوس خروس کو پکار دی انسان خو بغیر د خروس کو نه ژوندې نه پاتې کیږي کنه وی انزلنا علیکم المن والسلوى وانزلنا علیکم اور اولی گلمن پتا سو باندې ډیر پیدا کلمن تاسو لا پاسمانی تدبیرونو المن ترنجبین والسلوى او مارغان پشانت د مرزانو من او سلوا مې د لډیر درکړه انزال ستوي خلق به تدبیرات سماوی دا مطلب دی چې د اسمان نه براورېدل نا پاسمانی تدبیرونو الله پیدا کړو مرغه دور ډیر وی چې دی بلاس داسې کونه رانی ولې وې دا رنګ دی چې پاسې د سارو به قتل دونو دا پانی غیر چا پیر دیوالونو دازینو بټول د ترنجبین نډکو دا سپین یخوند سیس دی او خوګواله داسې دی لکه د غبین په شان دی او طاقت پکې الله د غبین نه زیات یې خره ای خواله ډیر دی او سپین داسې دی لکه د کوچو غوندا سپینواله دی پکې او چا پکې دا ویلو چې دا د معدې ډوډۍ ته ویل خبز الرقاق او چا دام ویلو چې دا شی اون کا سمغه او طعمه کا شهد امام مجاهد وی دا له جولې په شان دی سیس دی او خوند دا سره لکه د شاتو په شان دی مظهری را نقل کړو خو دې کې بهتر خبرم دا چې اکثر دا وی چې دا تورنجبین دی او تورنجبین سره نخښته دنیا کې وسمخه دا برا د نورستان برا علاقې چې کالو سر پاغي باندې وری پرتی داسې علاقې دی دا غي چې کم کسان دلته مو سره طالبانو دی جمعات کې اوسېده اغه طالبانو بیا خبره کوله وخی او شوډیر تاسو ته بیا دی ابتدا کې دلته کې برچت کې بدیرو بیا کوټهګه کې دلته کنه ډیر وخه غي دلته تیر کړل دي اغه کسانو دلته خپل خبره کولې زمونږ علاقه کې داسې کې یو پکې کمال لومیو اغه وی زمونږ غاله تم داسې وشي یو ټیم داسې دی چې سار کې په دې پانو باندې د پاسه د کني ونه غټي غټي پانی چې کنه سپین غون د سیس پروتي زمونږ خلک غره ټولې ځان سره پکټو کې دي الته خو د چینه او د ګړې نور تنظیم نشته کنه دا ول الله پیدا کړل دي او ډیر قیمتي سیس دی ویلګا ډیر قیمتي سیس دی زمونږ خلک د چینه په ځای باندې غي استعمالي نه د تورنجبین وای من باقی دا من تک نه دی من کله من دی کله من نه دی کله مشدد دی کله مخفف دی کنه دلته لګونته د تشریح اور وروسته زې په زیبدار ازي مونږ د قران تشریح کو یو هغه تشریح دی چې د لغت په لحاظ او د نحوی په لحاظ هغه چرته هم نه کو دلته ولې خو ځان لوګدم مسلې د من یو قسم هونه دی چې یو قسم دی خو په ګڼو قسمونو راځي خو د قران کریم کې دلته استعمال د من راغلی چې کم مخفف دی کنه شت پینشته نه دا په پینځو طریقو راغلی دی کله من شرطی راځي لکه سوره نساء او سل دریش کې براشی مې عمل سوء یجزبه یا سور زلزال کے براشی امایات کے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى دیچے پا کم جملہ داخلی دا شرطی رستو اللہ جزائی بیا لکا من یعمل سوان شرط دے یجد بھی جزا دا نکل استفہامی محضر آزی صرف استفہام دا پا رہی لکا سور یاسین 25 سید کے من بعثنا من مرقدنا دا شرطی ندی لنبی چھ دی دام قرآن کے دیر استعمال لے دیر راغل لے استفهامی سوره یاسین کې من باسنا من مرقدنا کافر به قیامت کې وي چارا پور تکلو مونږ د خپل زید آرام نه چارا پور تکلو سوال له تپوس ته کنه استفهام دی دا سوره طه کې براشي نه حاصل وي کې مر ربکما یا موسی دې ته استفهامی محض وي نو دریم کله استفهامی خو متضمنی معنا د انکار لا معنا د نه انکار پکې مرادی غو مقام کې ده نه کې لکه سوره ال عمران کې براشي یوصل 15 کې وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ سوګ دې چې بخي ټول ګناهونه به د الله نه ما نشته بل سوګ نشي بخلې بل سوګ ګناهونه به د الله نه معنا د انکار پکې تر تر کړه معنا د نفي یادا چې سوره حج کې براشي سوره بقره کې 255 کې نو سلورم کلم موصوله راځي موصوله د الذي وغيرها په معناي لکه سوره حج تلس کې او مثال وګوره الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض زان خبر کا یا آیت سوچ نکے چی بیشک اللہ سجدی کئی اغتا تابدار دی دا اغا سوک چی پاسمانونو کی دی و اغا سوک چی پزمکا کی دی اغا سوک اللذی اور موصول دیتا ہوئی خوا تو پنزم کل موصوف رازی لگا سور بقرہ تم آیات کے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ تاستا تیر شوئے دے دا من یقول دی دا موصوف دا یو قول ولتا توجیوه یو من ندی لکه دی مقام که من نا من دی من مشدد نو دام پا پنزو طریقو قرآن کریم کرا غلی کله من نا پا معنی دا احسان کولو رازی نو کله احسان دا اللہی پا بندگانو لکا غیط دا نعمتونو تذکیر ورکی دا خو ممدوح دی کنا مدح استاین شهید لکه سوره قصص 15 آیات کې براشي یا سوره عمران 94 کې براشي سوره عمران 94 کې وی لقد من الله على المؤمنين یقینا احسان کړی دی الله په ایمان والا من معنا څه احسان کړی دی یا قصص 15 کې و نريد ان من على الذين استضعفوا في الارض دلته مضارع استعمال کړل دي دارنګه سوره ابراهيم يول سوره حجرات ول سوره نساء 94 دي ټولو کې بدغه معنی نو دویم کله احسان کولی د بندگانو په قرانه کې معنی په یو بل احسان زبادل چې وته وي چې دا مې سره نو کړی دا خمه مې سره نه دکړي اذور خیرات مې نه درکړې اذور پیسې مې نه درکړې ادا امداد مې سره نو کړې دا مضمون دی ګوره ښا دا بد کار دی معنی الله د دې بدی بیان کړل چې چا سره دې نیکیو کړو تبیا غز بادي لکه سوره بقره 243 شپې ته کله په معنی د زبادل وي بیا یا ایها الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى او ایمان والا مبرباد وای ثوابونه د عملونو خپل پس بادنه کولو بالمن من دې ته وای نو درم من هغه خاص تو عام ته وای خوراک ته کنه چې الله بنی اسرائیل تر علیګه لګه دې مقام کې دا معنا ده انزلنا علیکم المن والسلوى نو سلورم من قطع ته وای پرې کول چې وته وای عربی کې په معنا ده پرې کول راځي لکه سوره قلم دریم آیات کې وان لك لاجرا غير ممنون او یقینا استاد لپاره داسې بدله د پیغمبره چې ختمیږي بنا اتکیږي بنا فریکیږي بنا به انتها غیر مقتوم انا کې مفسرین د غلطه کړه نو کله مرکتم ویل دي منون د من نه دی د مشدد نه غوري ها ادا په معنا د مرګ راغله دي او مر تولی منون وي ځکه په دې کوم انقطاع د حیات تکنه جون پکې ختم شي کټ شي پری شي کنه لکه سوره تور کې براشي ډیر شيات کې ام یقولون شاعر نتربص به ريب المنون منون دغه مرګ ته وي اوس دې مقام کې من راغې داغه خاص خوراک دی کنه چې بني اسرائيل لراته انزلنا عليكم المن او ډیر رولې ګل مون پاس مانی تدبیرونو المن ترنجبین والسلوى او مرغې چې دا مرزانو غونته وي طائر يشبه السمانا مظهری وغیرہ وی کنا بعضی کسان وی رواتم ارزان بول راته پر اخلو براتول بر رواتب وی ولراته رواتم اته نشی دی بزال راتول کو ډیرونو دی برونی ول او ځان لبه بیا په خول ښه سلوا دغه ته وی سلوا ریت نه وی چی ریت شو ځان یې پکې د ریت معنا اور پرې باسلا دا خو مارګ دی بس غیرونی سه پاره طریقه چې غی خوړه بیا خوړه ک شروع هپا کې جوړول او کتی کې دی جوړول یې خپل خو قولو من طیبات ما رزقناکم قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم مونږ دي ته وي چې خوره د مزیدار او اغینا چې درکړی مې دي تاسو ته کلو د کلو دا مطلب نه دی چې خوله بنا و دروي غوري ښا چې خوراک شروع کې نو بس چې خوله و درو نو بیا ګناګار دی وای امر ارزه کې د وجوب د پاره نه دی دلته امر دی باحت د پاره دی مان دا جایز دی تاسو خپل خوخه د کخوري نو کولای شي لکه مونږ یو دن ته اره چې کخوري دی نو خورا دا مطلب یې چې اوس بیا خوري کلو امر دی باحت ته پاره دی امر پاتل له سمانو راضی دی آیات ته ارزه کې خپل خپل معنا دلته کې کلو معنا خوره تاسو د پاره جایز دی تاسو له مباح دی من طیبات ما رزقناکم د مزیدار او اغینا چې درکړی مې دي تاسو له طیبات جمع طیبتون طیب او طیبتون د دې ماده قران کریم کې 50 ځله راغلی ده او تقریبا ټول معنی چې پکې ګوري نو پینځه معنی پکې پرتی دي کله په معنا د حلال لذي حلال دی ویل دي لکه سوره نساء درې آیات کې وی فن کې هو ما تواب لكم من النساء پنیکا واخلې هغه چې حلالي تاسو د پاره د خزونه کمی خزي چې حلالي هغه پنیکا واخلې سلورو پوری نو دویم کله په معنا د طيب النفس راغلې دي معنی یو سری طبيعت په خوشحاليږي په خوشاله د طبيعت لکه سوره نساء سلورو آیات کې وراشي فَإِن تَبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا كَزَنَانَة تَعَالَى د خپل مال لا یا تا چې ولکم مہر ورکړه دې په خپل خوشاله درکې نو به قرآن ته اجازه ته ښه خو چې په خپل خوشاله درکې ستاسو دباو به نه دارنګه سورې زمر کې هم په دې معنی راځي درې او یا کې سلام علیکم طیبتم جنتیانو ته فرشتي ته جنت په دروازو کې ولاړې دي یې ته وی سلام علیکم سلام علیکم خوشاله اوسه طیبتم خوشاله اوسه پتا سو دې سلامي خوشاله اوسه معنی تاسو زړه به خوشاله ير وخت ښه طیبتم هری نهل خلک چې سلام کلامو کې ورپسې بیا مرحبا وایي کنه په خیر علی ورپسې وایي طیبتم یا تاسو پاک عمل کړو په دنیا کې پاک عقیدوم ساتلې وزکه پاک زیت الله را وسته البته ان شاء الله معنی راشي بیا ندریم په معنا د پاک راځي پاک واهر چې وته وي چې پلیت نه وي لکه سورې نساء دیم آیات کې ولا تتبدل الخبيث بالطيب ما بدلوي پلیت په پاک باندې نو سلورم په معنا د مزیدار راځي لذیذ ته وي مزیدار تا لکه سورې احقاف کې براشي شلم آیات کې اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا کافر تبا الله وي تاسو خپل مزي چان کړی دی په ژوند دنیا کې دلته څه ګوره اذهبتم طيباتكم چې سبا دغه غوښته هغه به خړل چې سبا دغه غوښته هغه به غوستل چې سبا دغه خوا هغه دی کړی دی اذهبتم طيباتكم مزي تاسو چان کړی دی په ژوند دنیا کې نو مراته نه د دنیا غ مزي په د مزیدارو سيزونو استعمال لې نو پینځم کله په معنا د فائدې وال راځي نافع ته وي فائدې وال تا تکه ابراهيم صلی الله علیه و سلم کې براشي عالم ترا کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه څنګه ګوره الله چې څنګه بیانی الله دا مثال دا غ کلمې فائدې وال په شان دا غونی چې فائدې وال دا اوونه فائدې وال یک جوړي ونه ګوره کنه الله په کې سوره فائدې خېریخه هانو کې فائدې شته داغه کمی او بچ راضی د ونی نه کمی او برازی داغه نه بهترین قسم خوراکونه جوړیږي دا تاړې ماړې چې دی جوړیږي بهترین طاقتمن هغه کېشتا داغه لرګي کې ځان لخپلې فېدی دي داغه پانو کې ځان لخپلې فېدی یې خېدی الله دی بده اباده جوړولې سسو به بینه کو داسي ورشي زیتا دارنګ داغه په کجوره کې چې کوم میوه ده الله غوخه کې جدا फायदा شولې د نړوکې کې جدا فېدی د کجوره اډوکې نه دي انتهایی مفید دي کوم سره ټکی او دا خوري استعمالي نو د سره حدیث کې مرضی روایت په دې باب کې داغه باندې بدل دوران راځي د دې وجنه صحابي باندې چې کله دړ چپراله انبي له سلام ته ناغوتی کجور سره د اډو کې نه ټکاوا ادا غو بخرا دا دړ والو نه کلاوي دا فېدی دی پکې نو فېدی پکې ملایې خري ځکه چې دا کامل خوراک دی غذا ده دنیا کې چې سوره وټامن دی کنه او یا نمکیات یا لحمیات وغیرہ ټول پدې کې الله یې خري نو نافع ده او طیبات پدې مقام کې څه شي دي علماوی مفردات کې امام راغب وی په طیبات څه ته وی ماکانا متناولا من حيث يجوز ولا قدر ما يجوز ومن مكان يجوز دا هغه څه ته وی چې هغه حاصل شي په داسې طریقه چې جایز وي او په دورا اندازه چې جایز وي او د داسې زین چې جایز وي دا ټول به پکې نه لاغي په طیبات کې راځي دیو جن عبد الله مبارک رحم الله وی حلال اغه ته وی چې هغه جایز وي او داغه حاصلول په صحیح طریقه باندې وشي او طیب اغه ته وی چې جایز خو غذائیت پکې ومي لکه اوس تا په حلاله طریقه پیسې وګټلې او پاغه باندې تا کټ جوړ کو بل څه شی دی جو کو لوخي سامان نو ټیک دی چې دا حلال دی خو طیب دی غذائیت خو پکې نشته خوړې خو نشي یادا سی وایا حلال دی ستا خپلونه ده او داغه پټ خولل دي داغه ستاره پارالال دي داغه څنګه ټکه ده حلال دي خو غذائیت پکې نشته حلال دي خو طیب نه دي او بعضو دا ویلي طیب او حلال یو شی دی او چاوي حلال عام دي کپاغه کې نجاست عارضی راغلی او کني راغلی او طیب هغه ته وی چې پای کې نجاست اډوی نه پکې اصالتا نجاست نه پکې عروزنی اډوی پکې نه او چاوي حلال دي ته وی چې مطلقاً مباح او طیب دی ته وی چې شوبه پکې نه نه په مقدار کې شوبه نه په کیفیت د حصول کې شوبه نه په وسط کې شوبه دې مقام کې مده غره چې طیبات دي کنه خرید پاکیزه هغه نه چې درکړی مې دي تاسو ته خدا مشروط دی په یو شرط باندې او هغه شرط براشي سوره طه 81 نمبر آیت کې چې ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي خرید خو پدې کې بسر کشي نه کوي د حد نه تیروتل بنه کوي ته دې پکې تیروتل شروع وکړه کنه دې ته دا ویلو چې تاسو به دارا نیسه او چې تاسو سره ضرورت نه به ځان له پوښ کې اوخره او ځان له بغدې نه دانه چې تاسو به یخی نو دې شروع شو نو دې به دومره زیاتونی ول چې سبا بیا ځان له پری خودل ویزه دا بسار خو نو الله جل شانه یو ما ظلمونا او ما ظلمونا دی سو نقصان نه کړی زمونږ ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دی چې تخلو ځانو نو نقصان کاو زمون سو نقصان نه کړی ما ظلمونا ما ظلمونا معنی څه دی ظلم نه کړی په مونږ باندې دی فاعل دی او نه دا مفعول دی ورخه معنی غلطه م کوه دیو جن قرآن لګی لم پکاري د صرف او نحوی کنه چې فاعل مفعول خو پیژنې کنه وی مونږ ظلم نه کړی په دی مولا معنی وکړه وی مونږ ظلم نه کړی په دی وی مونږ نه دی ظلم نه کړی په مونږه معنی دی کمې نه کړی زمونږه تر فاعل د مفعول معنی نه پیژنې الټه وکړ سر اخو د ظلم نه معنی ده د ظلمو نه معنی نه ده د ظلم نه او ظلمو نه مونږ کې غو فرق دی کنه دیو جن ترجمه هم داسې کس له پکار ده او دا مونږ د خیر خواه په تور وایو چې سره تعصب نشته انا دی راولی مون خوشحالی گو پا دی باندی مون گوی چی پا هر جماعت کی و پا هر زی که دا اللہ دا کتاب در شروع شی چی دا اللہ دا بندگان دا اللہ پا کتاب پوشی دا غی پا حکمتونو پوشی دا غی پا فیدو پوشی پا ای که چی سا حکمتونو اللہ ای خیری زماز تار دنیا و دا آخرت وارو فیدی دی پا کی چی پا ای پوشی پا چی پویی گی بکن نجد و درجی دی ندی دیلی اتنا سی قرآن کریم دا نبیا پا غلط مانا نکه فائل مفول و بیانا پیجنے ورش غیب ہے دا خود اللہ کتاب سر ظلم دی رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه دیر کرته یو قاری سیب دی یو ویون کې دغه د الله کتاب او قران په لعنت لیږي چې دا زما دا معنا و چې تا وکړه دا مقصد د الله و ما ظلمونا او دی نقصان نه کړی زمون هیڅ نقصان یو نه کړ زمون ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دی چې بخلو ځانو نه ظلم کو بخاری کې راضی مسلم کې راضی مظهری ذکر کړی دی نور مفسرینو چې دی د ادخار نه منشیو چې تاسو به ذخیره کوئ نه نو دی ولګېدل ذخیره کول به نو الله په هغه بند کړل او حدیث کې راځي لولا بنو اسرائیل لما لم یخنز الله که بنی اسرائیل نه وکنه نو داغه خو بیا نسخه کېده او الله جل شانو په داسې مرض کینو چې دی به کې خو ده نو چې قتل به نو بس پای کې به چینجی شي اوس پاشه به سار به کې دا چینجی توګړېدل لا توګړېدل دی کې او شوبه ده شوبه دار چې وغه خو ده مخکې نه نسخه کېده ځکه د دنیا کې بار داسې کیسونه دي او د فضا سره هم د دې تعلق چې فضا کې حبس ته فضا ګرمه ده یخ علاقه نه ده نو غوخه خود ساکیږي کنه دا لري د وژنه خونه ساکیږي او ټیک د چې ساکیږي خو لګه په دمه بس ساکیږي ده او دې چې دا شی شروع کو کنه نو زر زر ساکیږي او دا حقیقت ته چې غوخه بیا خدای چې توله تنظیم وکي دا فرج کې یخه ده نو بیا وسړي وسخه خانه شو ګورم خو سلور ور یخه راو سلور میاشتې میخه ده په سلور میاشتې کې د غوخه ټوکل راواله او غبین کې کېده او کال پس راوالم نو ساکیږي او توله تنظیم وکو کنه دا غینا علاوه چې داسې بدی یخ ونه ښه کېده اوس زر زر ښه کیږي ښه دا مطلب نه چې مخکې ښه کېدل نو ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دې چې په خپل ځانونو باندې ظلم کاو عذابون اوس ذکر کړي د دین وروسته ځکه چې انعامات او تذکره وشوا نو عذابونه دې منځ منځ کې ذکر کړي چې دې ظالمانو د وو انعامات او تذکره وشو چې شماري اتم انعام پاتې راغې منځ منځ کې ذکر کړي په عذابونه ذکر کړي په دې یو دوا یو عذاب دا ذکر کی یو برستو بل ذکر کی چې دې د دې نعمت ناشکری وکړو نو الله په عذابونو مسلط کړل ها سزاګانی ورکړي آینده به ان شاء الله العزیز د قران کریم درس ما سوتنی دا د اونې مو بجونه شروع کیږي موږ لاړ د پوباندې دلان کوو ته لاړ پوباندې پوباندې ونه نو اونې مو به ان شاء الله ژوندۍ و درس شروع کیږي بیا بیا ته ګورئ وایز اتینا موسل کتابا کله چې ورکړو مون موسی علی السلام ته کتاب تورات والفرقان او معجزي یومنا یا والفرقان او هغه فرق را وستون کې پمین د حق او د باطل کې ډیر فرق را وستون کې خبیلتون را وستون کې یا خ جدائی کوون کې لعلکم تاسدون دې پارا جتا سو مقصد تورسه دې پارا جه ہدایت مو می وایز قال موسی لقومه او کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قومه قوم زما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړل په خپل ځانونو باتخاذکم الاجلا په سبب د نیولو تاسو سیل را په خدای په الوهیت فتوبو الی بارئکم نو توبه باسه خپل پیدا کوونکی تا فقتلوا انفسکم نو وجن خپل ځانونه ځان قتل ته وسپاره ځان تسلیم کې یا فقتلوا انفسکم نو وجنه هغه کسان چې مجرمان ندی مجرمان دی وجنی او دی ونی اوجنی غیر مجرمان مجرمان ولا هم جنس وجنه یا فقتلوا انفسکم وجنه یو بل وجنه ذالکم خیر لکم دا خبره غره د استاسو د پاره اند بارکم په دربار د پیدا کوونکی ستاسو کې پنیز د پیدا کوونکی ستاسو مانا پنیز د الله فتاب علیکم نو توبه قبول کړ تاسو ول تاسو توبه واسلا او یو بل مو وجه کنه یا زه ممانه چې هغه غوړه ده فتاب علیکم نو ثانی راوسته پتاسو ډیر تماف کړو انه هو التواب الرحیم یقینا هغه خاص هغه ډیر توبه قبل اونګه مهربان دی وایز قلتم یا موسی کله چې ویل تاسو موسی لن نؤمن لک چره مون باور نکو پتا دا یو معنا شو چې کله ایمان لغوي شي ولام پخپل معنا شي یا لن نؤمن لک چره ایمان نرولو مون په الله ستاد خبرې د وجه ستاد وجه حتا نر الله جهرتن تر دې چې وینو الله پډاګا فاخذت کوم سوایقانون والتاسل رتندر وانتم تنظرون حال دا چې تاسو ته قتل چغرا روانو یا حال دا چې تاسو یو بل ته قتل دیمه معنا ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا را ژوندی کړې مون تاسو راپورته کړې مون تاسو پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر واسه دې د پاره چې استانو منه وزللنا علیکم الغمامه او سورې کړم په تاسو باندې نره سپینواریا ځا وانزلنا علیکم المن او ډیر رولې ګلم په تاسو باندې ترنجبین و سلوا او مارغان چې پشانت د مړزانو او دام در تو ویل کلو خورای من طیبات ما رزقناکم دم زیدار و اغینا چه در کلی می دی تاسو تا و ما ظلمونا او دیس نقصان نده کلی زمون ولیکن کانو انفس هم یظلمون لیکن او دی چه دخپلو زانون نقصان کهو یا دی ظلم نده کلی پا مون لیکن او چه پخپلو زانون ظلم کهو